Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag, we gaan de laatste week van de verkiezingscampagne in en het kan nog best spannend worden. Tot nu toe zit er weinig beweging in de peilingen, maar wat gaan al die kiezers doen die nu nog geen idee hebben? Straks politiek commentator Joost Vullings en Joyce Boverhuis van het opiniepanel in 1 Vandaag. Na het NOS Journaal. Levi van Eck. De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in april van dit jaar had op de tribunes zomaar kunnen uitlopen op een ramp. Dat zegt het auditteam Voetbal en Veiligheid na onderzoek. Bij de wedstrijd was het onrustig op de tribunes. Toenmalig Ajax-ziet Davy Klaassen raakte gewond toen hij een aansteker tegen zijn hoofd gegooid kreeg. Door de combinatie van binnengesmokkelde fakkels en vuurwerk, grote spandoeken en overvolle tribunes, waarbij ook alle trappen bezet waren, waren er grote risico's op brand, zeggen de onderzoekers. Ze noemen het wonderbaarlijk dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van ruim 26 jaar tegen een neef van Ridouan Taghi voor zijn rol bij het voorbereiden van de aanslag op advocaat Dirk Wiersum. Tegen 6 andere verdachten zijn celstraffen geëist van 3 tot 18 jaar. Dirk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Hij werd in september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hulporganisaties en mensenrechtenorganisaties klagen de Nederlandse staat aan vanwege de houding van Nederland ten opzichte van Israël en de oorlog in Gaza. Onder meer Amnesty International en Oxfam Novib bereiden een kort geding voor. Ze zeggen dat Nederland mede verantwoordelijk is voor schendingen van het oorlogsrecht en een collectieve bestraffing van de burgerbevolking in Gaza. Onder meer omdat ook vanuit Nederland wapens worden geëxporteerd naar Israël. Het idee dat collega's daar proberen nog mensen te helpen, terwijl de bommen om hun oren vliegen, letterlijk. En dat die bommen ook nog met hulp van Nederland afgeworpen zou kunnen worden, ja, daarmee is echt een kritische grens overschreden. Behalve door Amnesty International en Oxfam Novib wordt het kort geding tegen de staat voorbereid door PAX en The Rights Forum. De Eerste Kamer heeft toch ingestemd met een wet die tijdelijke huurcontracten zoveel mogelijk moet tegengaan. Daardoor worden vaste huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm. Er leek geen meerderheid voor te zijn, maar de wet werd met steun van het CDA toch aangenomen. De strafzaak tegen Willem Holleder hoeft niet opnieuw. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Holleder kreeg vorig jaar ook in hoger beroep levenslang voor het geven van 5 moordopdrachten. Hij zei toen al dat hij naar de Hoge Raad zou stappen, de hoogste strafrechter. De Tour de France start in 2025 weer in Frankrijk. De 3 jaar daarvoor is de start van de Tour in het buitenland, maar in 2025 is Lille de startplaats. Lille versloeg Rotterdam bij de strijd om de Tourstart. Burgemeester Abu Taleb heeft de Noord-Franse stad gefeliciteerd. Een Syrische asielzoeker uit het Zeeuwse Kapelle is in hoger beroep veroordeeld tot 23,5 jaar cel. Hij krijgt de straf voor deelname aan een terroristische organisatie en zijn betrokkenheid bij het doodschieten van een Syrische militair in 2012. De man van 52 kreeg 2 jaar geleden 20 jaar cel, toen alleen voor zijn rol bij het doden van de Syriër. Burgemeester Hans Jansen van Oosterwijk zegt dat hij enorm geschrokken is van de gebeurtenissen van vanmorgen in een basisschool. Een agressieve man drong het gebouw binnen waarbij hij bedreigingen uitte. Of hij ook een wapen bij zich had, wordt nog onderzocht. Docenten van de Brabantse school hebben hun ervaringen gedeeld met de burgemeester. Een heel agressieve man en ook wel wat onberekenbaar blijkend in het gedrag. En dat, ja, daar sta je dan echt geschrokken bij. De leerkrachten zijn met z'n allen enorm onder de indruk, maar tegelijk vangen elkaar ook heel goed op en hebben enorm veel steun aan elkaar. Maar een paar hebben direct meegemaakt en daar zie je eigenlijk de angst in de ogen. Na een urenlange zoekactie werd een verdachte aangehouden in Oosterwijk. De politie wil niet zeggen waar dat precies was. Het weer, buien met af en toe zon. In Limburg is het bewolkt en regent het lange tijd. Het is ongeveer 13 graden. Ook vannacht verspreidt over het land regen, behalve in het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig. Het wordt dan iets koeler, een graad of 11. Levi, dankjewel. Verkeersinformatie krijgen we vanmiddag van Bianca Daming. Dag Bianca. Goedemiddag. De spits komt op gang. De meeste vertraging is er nu door ongelukken, zoals op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Everdingen heb je een half uur vertraging. Er is 1 rijstrook dicht.

Bij de verkiezingen gaat het over één thema helemaal niet. Generaal buitendienst Marten Kruijf stoort zich eraan dat in de campagne niet gesproken wordt over de oorlog in Oekraïne. Terwijl die cruciaal is voor onze bestaanszekerheid, zegt hij. Marten Kruijf is straks de gast. In Feit of Fictie, Lammert, gaat het over gasloze woningen. Ja, want in het verkiezingsprogramma van Jaar 21 staat dat het gasloos maken van je huis je gemiddeld zo'n 40.000 euro kost. Nou, of dat ook echt zo is, dat zoeken we uit. Nu eerst de nieuwste zetelpeiling. Eén vandaag. Susanne Bosman. Terwijl lijsttrekkers zich de blaren op de tong debatteren en je in de tv of radio niet aan kunt zetten of er wel weer eentje langs ziet komen, komt de kiezer nauwelijks in beweging. In de meest recente zetelpeiling van Ipsos en Eén Vandaag staan VVD, NSC en GroenLinks PvdA stationair bovenaan. En wel zijn de kiezers ietsje minder gaan twijfelen. Joyce Boverhuis van het opiniepanel. Was er nou bij andere verkiezingen een week voor Showtime net zo weinig beweging te zien, of is dit nu wel bijzonder? Nou ja, wat in 2021 bij die vorige Tweede Kamerverkiezingen speelde, was dat er maar één partij echt heel stabiel en voor sommige andere partijen ook wel heel hinderlijk bovenaan stond. Dat was toen de VVD. Dat was echt hoog in de 30 zetels. En de anderen kwamen ver op afstand, echt rond de 20 en daar beneden. Dus in die zin is het wel bijzonder dat er nu drie partijen stabiel bovenaan staan. Joost Vullings is ook hier, politiek commentator. Joost, merk jij wel dat de campagne nu in een beslissende fase aan het komen is? Nou, je merkt wel dat de spanning toeneemt bij de politici in de campagne. Teams, maar ik denk dat de echte beslissende fases zijn gewoon die maandag en die dinsdag voor de verkiezingen. En misschien bedacht ik me nog in de auto hier naartoe, begint die finale wel dan donderdag met het debat bij SBS6? Want je ziet toch dat de echte confrontaties tussen politici dat het meeste losmaakt. Okay, allemaal ze interviews. Sparen zich tot nu toe nog om dan los te gaan? Nou ja, dat gaan we merken. Ja, ik vond sommigen benieuwd. Er toch al vermoeid uit beginnen te zien. Frans Timmermans gisteren bij VI. Dat was een beetje tam, hè? Ja. Beetje tam. Of ligt dat aan ons? Ja, dat interview, ik heb heel veel gezien. Dat heb ik niet gezien. Dat ene niet. Okay. Oh, maar ja, misschien is dat ook wel de plek om je gewoon gedijs te houden. Dat weet ik niet. Ja. Goed, nou, even naar die zetelpeiling dan, Joyce. Er is de afgelopen week dus niet zo heel veel veranderd in het beeld, dan lijkt het al met al niet zo spannend. Nee, ja, dat zou je precies ook kunnen zeggen. Maar ja, ik vind toch wel, er zijn al heel wat debatten geweest. Dan vind ik het toch wel opvallend dat zo weinig kiezers nog in beweging komen. Samen met Ipsos peilen we vandaag de VVD op 28 zetels, Nieuw Sociaal Contract op 26 en GroenLinks PvdA op 23. Ja, dat is inderdaad het beeld dat we al een tijdje zien. Twee partijen aan kop en samen met GroenLinks PvdA die steeds meer nadert. Ja, en zelfs de nummer 4 van dit rijtje, de PVV, blijft stabiel op 17 zetels. Maar er is één partij die er in deze peilingen toch wel bekaaid van afkomt, de BBB. Ze verliezen 3 zetels, komen uit op 9 en staan daarmee op gelijke hoogte met D66. Ja, bij BBB dus wel wat beweging dan voor hun naar beneden. Een trend die al langer geleden ingezet is, toch? Absoluut, ja. Als je bedenkt, na de Provinciale Statenverkiezingen in april stonden ze in de peiling nog op 30 zetels. Ja, dan is 9 zetels zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezing echt wel een harde val. En als ik dat zo een beetje bekijk, is het wel moeilijk, denk ik, om in een paar dagen hiervan te herstellen. Want ja, eerder konden we het verlies van de partij wel verklaren doordat dat thema waar de partij zo op scoorde, stikstof, wat naar de achtergrond is geraakt. Maar nu zien we in onze onderzoeken dat er ook echt wel kritiek klinkt op de boegbeelden. Kiezers vertellen ons dat ze Caroline van der Plas niet goed vinden overkomen in debatten. Ze wordt zelfs wankel genoemd. Mona Keijzer is te onzichtbaar. En ja, ook niet onbelangrijk, de Tweede Kamerverkiezing wordt toch meer gezien als de verkiezingen waar het echt om gaat. Ja, en dan nemen sommige kiezers het de partij kwalijk dat ze het programma niet door laten rekenen. En ze willen dan misschien toch ook wel liever kiezen op een partij die zich al bewezen heeft. Nou ja, maar goed, als het dan gaat, BBB, Joost, heeft last van Pieter Omtzigt. Maar op zich is dat ook nog niet een partij die zich bewezen heeft. Nee, dat klopt. Ja. Maar ik merk het als ik zie in interviews met kiezers dat ze er toch meer vertrouwen hebben dat ze en waarschijnlijk ook deskundiger vinden. Ik zat gisteren, zag ik Caroline van der Plas bij Galit en Sofie. En toen ging het even weer over landbouw en debat met Esther Ouwehand. En ik denk, dit is een thuiswedstrijd voor haar. En dan zie je dat ze opleeft. Dan zie je ook dat ze heel veel cijfers weet. Maar op al die andere thema's is het vaak wel wat dun. Dus ik snap wel dat kiezers denken, ja, dan zie ik bij andere partijen, zie ik daar toch meer inhoud en dat die de plannen beter doordacht hebben. Mm-hmm. Ja, dan naar die top 3, hè, waar Joyce het over had. Verbaast jou dat? We hadden het net even over van misschien moeten nog de laatste felle momenten komen in de laatste dagen. Zijn ze te lang voorzichtig met elkaar geweest? Ik vind ze wel heel voorzichtig. Maar zijn ze te voorzichtig met Pieter Omtzigt geweest? Dat vind ik lastig, want wie weet, als je er gelijk was ingevlogen, had het ook op jou zelf kunnen afstralen. Dat is natuurlijk een beetje, ja, we weten het niet hoe het dan gelopen was. Die campagneteams natuurlijk ook constant, nou, wat gaan we nu doen? Je verwacht naarmate de eindstrepen zicht wordt, dat het wel wat feller wordt. Maar dat het heel lang stilstaat in verkiezingen, dat zie ik wel vaker bij de laatste tijd bij verkiezingen. En dan op het laatst ontstaan er dan toch nog best wel forse bewegingen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, denk ik, er is nog heel veel mogelijk voor heel veel partijen. Ja, precies. Dus en zowel positief als negatief. Uiteraard. Want het blijven altijd 150 zetels. Hè? Dat is altijd wel fijn. Dus als iemand wat wint, dan gaat het automatisch bij. Ja, nee, het is een communicerende vaten, we kennen het. Zeg, ben jij verbaasd over dat het zo goed gaat met de VVD? En na een wisseling van leider, na zoveel jaren waar zoveel kritiek op is nu ook, hè, van hoe het met het land is gegaan. En nu staan ze toch weer heel hoog. Ja, nou, historisch gezien is het knap. Een leiderschapswissel van als je heel lang een premier hebt gehad, dat is vaak een recept voor ellende. Maar we zagen eigenlijk al toen Jessicus werd geïntroduceerd dat het goed viel. Overigens, wat we wel eens vergeten, het is knap hoe hoog ze staat in de peiling. Maar ze staan gewoon wel op ongeveer 7 zetels verlies. Dat vergeten we nog wel eens. Ik bedoel, zij zijn een van de partijen die met deze stand ontzettend gaan verliezen. Maar ik vind dat zij op een hele slimme manier campagne voert. Ze weet zichzelf neer te zetten als nieuw. Ze laat Rutte intact, levert toch voorzichtig kritiek. Pareert de kritiek op het verleden handig, maar blikt dan weer snel vooruit. Ik bedoel, ze is campagne technisch, vind ik dat ze het echt wel. Het is goed campagnemateriaal. Ja, absoluut. Nou, blijkbaar. Ja. Ja. Hoe is het intussen, Joyce? Laten we even kijken naar het CDA. Ja. Daar ook een nieuw gezicht, Bontebal. Hoe gaat het daar? Nou ja, als ik even terugkijk in de peilingen. Sinds september staat het CDA op 4 zetels in onze peilingen. Nou, misschien herinner je nog, Bontebal werd in augustus partijleider. Je ziet dan wel eens dat een nieuw gezicht een leuke opleving kan opleveren voor een partij. Maar dat is bij het CDA dus niet gebeurd. Ja, de partij heeft gewoon te veel schade opgelopen. Ook onder andere partijleiders. Ze hebben natuurlijk meegeregeerd. We zien ook in onze onderzoeken, kiezers willen dat de partij dat in het komende kabinet niet weer gaat doen. Ja, ik hoorde Bontebal vanmorgen nog zeggen op minstens 10 zetels te mikken. Nou ja, op basis van zetelpeilingen zie ik dat niet heel snel gebeuren eigenlijk. Ja, maar je ziet Bontebal wel vrijwel overal, Joost. Ik heb ook de indruk dat hij een beetje een gunfactor heeft. Ja. Overal waar die komt. Maar het worden niet zijn verkiezingen. Het worden niet de verkiezingen van het CDA. Nee, kijk, hij hoopt natuurlijk nog wat bij te krijgen. Nee, volgens mij is het bij de kiezers gewoon nu even niet het CDA. De sfeer rond die partij is verpest. Ik hoor niemand in mijn omgeving en wie ik ook aanspreek dat ze een hekel aan hem hebben of dat ze het heel erg met hem oneens zijn. Dus hij heeft een zekere gunfactor. Maar je ziet het vaker dat je dus best wel populair of in ieder geval dat mensen je mogen, maar dat je toch geen stemmen krijgt. Dat van Lilian Marijnissen, die scoort ook in al die lijstjes van vertrouwen en verstand van zaken heel hoog. Maar wat veel kiezers hebben, dat hadden we volgens mij gisteren ook onderzocht, dus ze willen wel een partij die wat voor je doet. Die dus resultaten boekt. En als dat geloof er niet is, van je bent een partij die wel altijd zegt mee te doen, maar een puntje bij het paaltje komt, dan ren je weg. Als dat gevoel kiezers hebben, dan kunnen ze je nog zo sympathiek vinden, maar gaan ze niet op je stemmen. Daar heeft Bontebal ook wel een beetje last van. Nou, terwijl je toch wel duidelijk weet waar je het zou moeten zoeken. Hè? Ja. NSC, hij uit ook kritiek op de partijtop van NSC. Maar dan zeg ik wel, van ja, ook die partij moet nog maar eens bewijzen dat ze het kunnen waarmaken. Blijft zo'n partij stabiel? Kunnen ze alle grote beloften zijn, niet alleen in het verkiezingsprogramma, maar ook in de manier waarop ze zich presenteren als totaal nieuw? Ja, gaan ze dat waar kunnen maken? En dat zijn, vind ik ook toch, zelf ook mensen die ook al 20 jaar meelopen. Nou, ik zou dan zeggen, als je dan echt voor de vernieuwing kiest, in combinatie met een stevige partij en een stevig gedachtegoed, moet je volgens mij bij het CDA zijn op dit moment. Ja, dit hier raakt hij wel een punt waar ik het wel met hem eens ben, is dat er is één partij die pleit voor een verandering. Althans, veel partijen, maar er is één daarvan. Dat is van Pieter Omtzigt van NSC. Maar hij is een CDA, Eddy Verheijm is een CDA. De helft, nou niet de helft, maar 1/3 van zijn lijst is CDA's. Dat zijn de mensen die de bestuurscultuur hebben opgebouwd sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn de mensen die zeggen, we gaan het veranderen. En mensen denken, ja, daar moet ik zijn. Dat heeft wel iets wonderlijks. Okay, Joost Vullings, Joyce Boverhuis, dank jullie wel. Zometeen is het ook te zien in onze televisieuitzending 17:15 op NPO 1. Straks dan gaan we verder en dan gaat het over gratis gezond eten op school. 1600 basisscholen serveren dagelijks een maaltijd aan de leerlingen. Nou, hoe gaat dat dan? Dat horen we zo meteen. Voor het verkeer naar Bianca. Het is al behoorlijk druk onderweg, zoals gebruikelijk op dinsdag. Er staat inmiddels bijna 600 kilometer file in totaal. Wat opvalt is een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Zwolle. Tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord heb je daardoor een half uur vertraging. Door dat ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Dan nieuws via de NOS. Het OM heeft een gevangenisstraf van 26 jaar en 8 maanden geëist tegen een neef van Ridouan Taghi voor zijn rol bij het voorbereiden van de aanslag op advocaat Dirk Biersum in 2019. Persofficier Mara van den Berg. Goedemiddag, mevrouw van den Berg. Goedemiddag. Wat is dan precies de rol van deze man geweest? Nou, hij wordt eigenlijk van een aantal feiten verdacht. En één daarvan is inderdaad de medeplichtigheid aan de moord op Dirk Biersum. En de rol die hij daarbij heeft gehad is dat we hem eigenlijk vinden dat hij inlichtingen en informatie heeft verschaft. En daarbij vooral het woonadres van Dirk Biersum heeft achterhaald. Diverse observaties heeft verricht op het kantooradres en op het woonadres van Dirk Biersum. Dat ook door middel van auto's met valse kentekenplaten erop. En dat hij die bewuste informatie vervolgens heeft gedeeld met de uitvoerders die daarom ook de moord hebben kunnen plegen. Hij heeft een heel belangrijk aandeel geleverd, zegt u in uw ogen. Er zijn intussen ook straffen geëist tegen nog 6 andere verdachten. Waar worden die dan van verdacht? Nou, er is één medeverdachte die ook van ditzelfde feit wordt verdacht. Dus de medeplichtigheid op de moord op Dirk Biersum. Die wordt daarnaast ook verdacht van het deelnemen aan de criminele organisatie. En daartegen is een straf van 18 jaar geëist. En voor de overige verdachten geldt dat zij in diverse samenstellingen betrokken zijn geweest, dan wel bij de criminele organisatie die diverse strafbare feiten heeft gepleegd. Maar ook een aantal daarvan worden ervan verdacht dat ze met elkaar een poging moord hebben uitgelokt op een man in Utrecht in oktober 2019. En er zijn straffen geëist tussen de 3 en tussen de 15 jaar. Persofficier Mare van den Berg was dat. Dank u wel. Eén vandaag. En Lammert, jij hebt het over een postzegel. Ja, over de inverted Jenny kop staand, om precies te zijn. Een Amerikaanse postzegel uit 1918 van 24 cent... waarop een vliegtuig per ongeluk op de kop staat afgebeeld. Die is nu geveild voor $2 miljoen. Dol enthousiast belde ik daarom met postzegelhandelaar Paul van Marco Paolo in Amersfoort, maar die leek niet zo onder de indruk. Nou, er zijn natuurlijk maar x aantal van over. En ja, dat die omgekeerd gedrukt is, dat komt niet vaak voor natuurlijk. Gewoon schaarste. Dat bepaalt ook de prijzen. Ja, volgens hem zijn er wel meer van dit soort waardevolle zegels. Ja, er zijn nog wel verschillende. Maar ook, het heeft ook in de regel wel te maken met misdrukken. Want je hebt ook bijvoorbeeld een oude Duitse staatje Baden. Dan hebben ze ook allereerste emissies hebben ze een keer het verkeerde vel papier gepakt. Verkeerde kleur, zeg maar. Hebben ze een verkeerde kleur gedrukt. Hebben ze de kleur van de 6 kreuzer, hebben ze de 9 kreuzer op gemaakt. En er zijn er iets van 3 zijn er nog bekend die gevonden zijn. Want de eentje hangt in het postmuseum in Duitsland. Ik geloof 2 zijn in particulier bezit. Maar dat is ook een zegel die ook in de miljoenen loopt. Nou, loont misschien toch de moeite het oude postzegelalbum van mijn opa's van zolder te halen. Maar ja, daar zitten vooral Nederlandse zegels in. Welke Nederlandse zegel is nu veel waard? Nou, er is er wel eentje die heeft te maken met de 3-graads vierzijdige roltanning. 1927 was een zegel van Wilhelmina. Die hebben ze maar heel kort in de verkoop gehad. En die is catalogus staat die helemaal ongebruikt op €5.000. Gestempeld op €4.500. Dat is op zich ook een hele leuke zegel. Oké, een postzegel Wilhelmina 1927, maar een 3-zijdige rolkoppige hoektanning, ja, dat klinkt nou, erg bijzonder, ja, land. Dat ging mij ook even te snel. En van hoeveel cent, wil ik ook weten? Van 7,5 cent. Ja. Dat is een 3-graads, 4-zijdige roltanding. Nou, die zijn in de regel heeft een zegel een normale kamtanding. Dus heb je ze allemaal verschillende, allemaal tandjes, zeg maar. Deze is deels ongetand. Maar heb je bijvoorbeeld 3 gaatjes, zeg maar, hebben ze dan geperforeerd. Dan heb je een gedeelte waar geen perforatie zit. En dan weer 3 gaatjes, zeg maar. Die werden speciaal voor het postkantoor, hadden ze een speciaal apparaatje voor. Waar ze die dingen, zeg maar, af konden scheuren. Je weet ook allemaal van die pinnetjes. Maar het is heel lang geleden. Het was zo onhandig, ze moesten die pinnetjes op een gegeven moment aanpassen. En schijnbaar dat ze daar problemen mee hadden. Vandaar dat hij uit de verkoop werd gehaald. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Ja, goed. Maar ja, niemand verstuurt toch nog post met postzegel? Nee, maar dat betekent niet dat het postzegels verzamelen ook uitsterft. Want je hoort het net al, schaarste betekent meer waarde. Dus nieuwe postzegels worden steeds zeldzamer. Dus het biedt allemaal kansen. Maar dat maakt het wel weer interessanter, want door de komst van e-mail en WhatsApp wordt natuurlijk ook steeds minder kaart en brieven gestuurd. Maar je ziet ook dat de aantallen drastisch omlaag gaan weer van de postzegel. Want vroeger had je echt oplagers die lagen in de buurt van de 10 miljoen, soms zelfs erboven. En tegenwoordig zitten we omstreeks de 90.000. Mensen plakken dus niet meer. Dus ik denk dat sales in deze periode gestempeld straks misschien ook meer waarde kunnen gaan krijgen als ongestempeld. Omdat ze natuurlijk niet gebruikt worden bijna. Ja, dus met een fysieke postzegel gefrankeerde aanzichtkaart die je vandaag op de bus doet, die kan over 100 jaar misschien wel eens net zoveel waard zijn als die 3 graads vierzijdige roltanding van Wilhelmina van 7,5 zet. Of nog beter natuurlijk, als de inverted Jenny kopstaand. Gratis gezonde maaltijden op school. Ruim 1600 basisscholen doen eraan mee. Het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis werken samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En stellen hiervoor in elk geval tot 2025 geld ter beschikking. En de reden is, leerlingen moeten niet naar school met een lege maag. En bovendien moeten ze leren wat gezond eten is. Ja, toen ik zo jong was als jullie, toen ging mijn moeder altijd hele lekkere boterhammen smeren met pindakaas. Vinden jullie dat eigenlijk ook wel lekker? Ja hoor. Ja, en jij? Ja. Maar, als ik nu hier omheen kijk, heerlijke maaltijden, warme maaltijden notabene. Wat eten jullie eigenlijk allemaal? Spaghetti. Spaghetti, echt waar? En jij? Macaroni met lavasaus. Aardappelpuree. Ja, vind je dat allemaal lekker? Ja. Ja, nou, dat heb ik niet gehad hoor, toen ik jong was, eerlijk gezegd. Waarom is dat eigenlijk? Ja, om misschien de kinderen een beter te laten te werken en zo. Ja, dat ze slimmer worden? Ja. Oh ja, dat is wel belangrijk, toch? En is dat dan lekkerder dan een gewone boterham? Ja. Ja, echt waar? Ja. En ik ga maar even naar de directeur van de school, dat is meneer De Groot. Waarom gebeurt dat eigenlijk? Nou, wij konden via een landelijke regeling konden wij maaltijden krijgen op school voor de kinderen. En omdat we veel doen aan gezonde school, het gezond eten, gezond drinken, dachten we, hier gaan we gebruik van maken om de kinderen ook een hele warme, gezonde lunch te geven. Want in die lunch die de kinderen krijgen, zit 85% van de hoeveelheid groenten die een kind op een dag zou moeten eten. Dus als ze de lunch hebben gehad, hebben ze eigenlijk bijna al een groente voor de hele dag gehad. U staat niet zelf te koken, volgens mij. Nee, dat klopt. Ik hou wel van koken. Ja. Maar we hebben een organisatie en die maakt allemaal lunches. Die worden in Haarlem gemaakt. En dat doen ze in bakjes. Dat komen ze brengen in grote dozen, warmhouddozen. En die worden voor de klas gezet. En dan als het lunchtijd is, dan pakken de kinderen de bak het lokaal in. Mag iedereen zijn bakje pakken. En dan gaan ze het eten in een kwartier tijd. Ja, en dat lukt ook wel in een kwartier. Ja. Ja. Mag je dan ook zelf kiezen wat je eet? Nee. Komt meestal wat er op die dag komt. Als je het lekker vindt, dan kan je het eten. En als het niet lekker is, als je het niet lekker vindt, dan kan je het niet eten. Ja, maar volgens mij moet je het wel opeten, toch? Dat is wel de bedoeling. Nou, de bedoeling is dat iedereen het opeet. Maar enkele keer is er wel eens een kind dat misschien iets echt niet lekker vindt, of die misschien even helemaal geen trek heeft. Misschien niet helemaal fit is. En dan eten kinderen het niet op. Maar eigenlijk gaan altijd alle bakjes weer leeg terug in de doos. En dan worden ze opgehaald. Er is een regeling. En die regeling wordt ook volgend jaar nog verder uitgerold. Maar ja, het geldt niet voor elke school. Dus waarom uw school wel? Nou, de regeling is bedoeld voor die scholen die een aantal kenmerken hebben. En dan gaat het om dat de ouders wat minder geld hebben dan sommige andere ouders in Nederland. Of dat er veel ouders zijn die alleen zijn thuis. Dus een alleenstaande ouder. En als je daaraan voldoet, aan een paar van die regels, zou je kunnen zeggen, dan kan je subsidie aanvragen. En wij voldoen daaraan. En we hebben de toekenning gekregen. En daar zijn we heel blij mee. Toch hebben wij begrepen dat er ook heel veel scholen zijn die er toch maar geen gebruik van maken. Omdat ze zeggen, ja, we hebben al zo weinig personeel. We kunnen dat eigenlijk niet aan. Hoe doet u dat dan? Nou, het mooie is dat we dus een organisatie hebben gevonden. En die heet Tommy Tomato. De leerkrachten die hebben er eigenlijk geen werk aan. Dat is wel fijn. En een opluchting volgens mij ook. Ja, en het mooie is dat ze zelf ook nog een warme lunch krijgen. Elke week krijgen ze andere gerechten. En volgens mij hebben ze in totaal iets van 20 soorten gerechten. En dat varieert per week en per dag wat ze dan kunnen eten. Ja. Nu is er een politieke partij, Volt bijvoorbeeld, die zegt, ja, dat zou je eigenlijk moeten uitrollen in heel Nederland. Zou elke basisschool dit moeten gaan doen? Nou, het zou heel mooi zijn als het kan. Met name ook omdat het praktisch gewoon heel goed uitvoerbaar is. Scholen hebben er, op de manier waarop wij het doen, heel weinig werk aan. Dus wat dat betreft zou het moeten kunnen. Het kost natuurlijk wel veel geld. Het zou ook logistiek een hele operatie zijn om dat door het hele land op alle 6000 basisscholen te doen. Dus of dat meteen haalbaar is, weet ik niet. Het is wel een heel mooi beeld om naar te streven, naartoe te werken. Tot slot, bij jullie eventjes. Ik bedoel, jullie zitten in de leerlingenraad. Wat doet de leerlingenraad eigenlijk? Dat helpt de school met allemaal iedereens mening. En dan kunnen ze ook zeggen wat ze in verandering willen. Ja, wat zou jij nog willen veranderen? Dat je gewoon zelf kon kiezen over wat je wil eten bij Tommy Tomato. Oh, jij wil toch een menu hebben? Ja. Nou goed, misschien kan daar nog over gesproken worden. Ik laat jullie met rust. Ga lekker eten. En succes. Dank u wel. Dank u wel. En dat zeiden ze tegen onze verslaggever Sander het Sas. Zometeen gaat het over medicijnresten, want die zitten in veel te grote hoeveelheden in het water. En dat is schadelijk voor het leven in dat water en voor ons. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Levi van Eck. De voorgenomen krimp van Schiphol naar 460.000 vluchten per jaar gaat voorlopig niet door. Dat heeft minister Harbers van Infrastructuur besloten na overleg met de Europese Unie en de Verenigde Staten. De Amerikanen waren het niet eens met de krimp en dreigden met tegenmaatregelen die vooral KLM zouden raken. Het is een wonder dat er bij de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in april geen ramp is gebeurd, zeggen onderzoekers. Dat was de wedstrijd in de Kuip waarbij Davy Klaassen een aansteker tegen zijn hoofd kreeg. Door binnengesmokkelde fakkels, vuurwerk en grote spandoeken was er een groot risico dat er brand zou uitbreken. De Eerste Kamer heeft toch ingestemd met een wet die tijdelijke huurcontracten zoveel mogelijk moet tegengaan. Daardoor worden vaste huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm. Er leek geen meerderheid voor te zijn, maar de wet werd met steun van het CDA toch aangenomen. En tegen de neef van Ridouan Taghi eist het Openbaar Ministerie ruim 26 jaar cel. De neef staat terecht voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum 4 jaar geleden. Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Levi, dankjewel. Marco, hoe gaan we de avond in? Nou, veel plaatsen met regen. Dat is niet verwonderlijk, want dat zijn we gewend de laatste tijd. Het zuiden heeft de meeste neerslag. In het noorden vallen buien. Die kunnen wel fel zijn, er kan ook wat onweer bij zitten. Nou, in de loop van de avond en nacht wordt het een beetje een verbrokkeld verhaal. Dus af en toe een bui, lokaal nog steeds met onweer, met name langs de kust. Maar ook wat opklaringen en een minimumtemperatuur van een graad of 8. Morgen blijven we nog steeds kans maken op een bui, maar het aantal wordt wel minder. In het noordoosten eerst nog wat onweer. In de loop van de dag van het zuidwesten uit vaker de zon. En dan wordt het ook wat vaker droog. Het wordt ongeveer 12 graden bij een meest matige wind uit een westelijke richting. Donderdag in de ochtend een enkele bui. Laat op de dag regent het weer het harder in het zuiden. Er is vrij veel bewolking en het noorden heeft wat zon. Ook vrijdag is het licht wisselvallig. Dan slechts een graad of 8. Het weekend wordt weer natter. En dan gaan de temperaturen weer wat omhoog. Marco, dankjewel. Bianca, wat gebeurt er op de weg nu? Nou, het is behoorlijk druk op de weg. Vooral in het westen en midden van het land. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein heb je 40 minuten tijdverlies. Op de A27 is het druk van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Daar heb je nu een half uur op onthoud. En een ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A50 van Arnhem naar Zwolle. Je hebt een uur tijdverlies voor Apeldoorn-Noord en daar is één rijstrook dicht. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Medicijnresten vormen een gevaar voor het onderwaterleven. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Veel medicijnen kunnen niet door de waterzuiveringsinstallaties worden gefilterd en belanden daardoor uiteindelijk in de sloot. Onderzoekers keken naar de medicijnresten in de Overijsselse Vecht. Ad Ragels is hoogleraar humane en ecologische risicobeoordeling. Was bij dat onderzoek betrokken. Meneer Ragels, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn nou wat u betreft de meest opvallende resultaten van dat onderzoek, als het gaat, hè, wat er onder water gebeurt? De meest opvallende resultaten is dat een groot deel van de medicijnen die wij gebruiken eigenlijk uiteindelijk in ons oppervlaktewater terechtkomen. En dus ook in dat riviertje tussen Duitsland en Nederland, de Vecht. Mm-hmm, en dat was nieuw voor u? Het is niet nieuw, het is al langer bekend. Waar wij vooral eigenlijk naar gekeken hebben is of we dat ook goed kunnen voorspellen met computermodellen. Dus we hebben geprobeerd op basis van hoeveel medicijnen die mensen die daar wonen ongeveer gebruiken te voorspellen hoeveel er in het water terecht zou komen. En dat hebben we vergeleken met meetwaarden en dat bleek redelijk te kloppen. Ja. En we hebben dat vergeleken met normen die er zijn om het onderwaterleven te beschermen. En die bleken af en toe overschreden te worden. Ja, het betekent dus dat er meer resten van medicijnen in het water zitten dan bijvoorbeeld vissen kunnen hebben. Want vissen en andere dieren die begrijp ik, gaan zich anders gedragen. Die krijgen andere lichamelijke kenmerken daardoor. Waar moeten we dan aan denken? Het hangt heel erg sterk af van over welk medicijn we het hebben. Elk medicijn heeft eigenlijk zijn eigen effect. Net zoals wij voor hoofdpijn een ander medicijn nemen als bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten. De effecten die tot nu toe eigenlijk vooral in de belangstelling zijn staan, die zijn van medicijnen die relatief veel gebruikt worden. En dan kunt u denken aan de hormonen die in de pil zitten. En daarvan is met name in Engeland wel aangetoond dat in plekken, in de buurt van rioolwaterzuiveringsinstallaties, dat mannelijke vissen vrouwelijke kenmerken vertonen. En andere medicijnen die veel gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld antidepressiva op vrij grote schaal, dat blijkt uit laboratoriumstudies van dat bij hoeveelheden die normaal gevonden worden in het water, dat in laboratoriumstudies die vissen zich wat anders gaan gedragen. Is dat zorgelijk, vindt u? Ik vind dat in ieder geval wel zorgelijk. Het is wel heel moeilijk om in het veld echt effecten aan te tonen. Maar in het laboratorium doen we dat dus wel. En daar zien we dus dat bijvoorbeeld vissen die blootgesteld worden aan een mengsel van antidepressiva, dat die wat minder schuw worden. En dat zou kunnen betekenen dat ze bijvoorbeeld wat minder snel wegvluchten als er gevaar dreigt. Bijvoorbeeld als er een roofvogel overkomt die wel een visje lust. En dat kan dus ook effecten hebben op dat ecosysteem, die samenleving van verschillende soorten. Mm-hmm. En dan gaat het, Lammert, dus niet om kleine hoeveelheden medicijnresten? Nee, dat kun je wel zeggen. Jaarlijks belandt er volgens het RIVM minstens 190.000 kilo aan medicijnresten in de sloot. Dat komt doordat de meeste zuiveringsinstallaties er oorspronkelijk niet voor gemaakt zijn om deze stoffen uit het rioolwater te halen. Het meeste komt via de ontlasting in het riool terecht, maar ook door het weggooien van medicijnen in de wc ontstaat die vervuiling. En meneer Ragas, u gaf al een beetje aan om wat voor medicijnen het dan gaat. Overigens, de pil wordt minder geslikt, hè, hoor je nu overal. Dus dat zou dan een positief puntje kunnen zijn? Jazeker. Wat er niet in komt, dat gaat er ook niet uit. Hè. Nee, dus dat is alleen maar positief. Maar goed, verder kun je van medicijnen natuurlijk moeilijk zeggen tegen mensen van, ja, slik dat maar niet als je het toch nodig hebt. Want slik maar niet, nee, want het is slecht voor het water. En de vissen die gaan zich er anders of raar door gedragen. Nee, er zijn eigenlijk maar een beperkt aantal mogelijkheden om te zorgen dat er minder medicijnen in het milieu terechtkomen. Kijk, een hele makkelijke is, als het niet echt nodig is, doe het dan niet. Hè, maar als je het wel nodig is, doe het dan ook vooral wel, want je gezondheid is ook heel erg belangrijk. Dat is één. Punt twee, we zuiveren. Je kunt een betere zuivering bouwen. De zuiveringsinstallaties die wij over het algemeen in Nederland hebben, zijn in de jaren 70 gebouwd. Eigenlijk vooral om fosfaat en uit wasmiddelen bijvoorbeeld eruit te halen, maar niet echt voor die medicijnresten te verwijderen. Die kunnen er wel uit, maar dan heb je een wat meer geavanceerde vorm van zuivering nodig. Dus dat is ook wel een oplossing. Nou, daar zijn ze, Lammert, in Brabant onder meer mee bezig. Hè? In de Dommel bouwen ze voor 14 miljoen euro een ozoninstallatie bij de waterzuivering. Volgens watergraaf Erik de Ridder moet ook de komende jaren nog veel geïnvesteerd worden. Als je kijkt naar de totale investeringen, dan gaan we de komende jaren voor wel een paar honderd miljoen moeten investeren in al onze rioolwaterzuiveringen. Om dat te doen wat nodig is. Niet alleen om te voldoen aan de normen die ons zijn gesteld, maar ook om te voldoen aan andere normen waarvan wij zeggen, ja, wij moeten eigenlijk niet accepteren dat deze stoffen erin zitten. Daarop gaan wij dus investeren. En onze verslaggever Kimmo de Moet vroeg door over die zogeheten kaderrichtlijn. De kaderrichtlijn water die in 2027 ook gerealiseerd moet zijn, daar heeft op zich, die zegt eigenlijk niks over medicijnresten. Is dat niet raar? Dat laat zien dat het een nieuw thema is, in zekere zin. En tegelijkertijd, het zou goed zijn als er wel normen komen voor medicijnresten. Omdat wij dan ook legitimatie hebben om al die investeringen te gaan doen. En tegelijkertijd, het moet ons vooral niet weerhouden dat er nog geen norm is om die investeringen te doen. Want het is gewoon nodig. Wij moeten uiteindelijk zorgen voor een goede waterkwaliteit. En dat begint met eruit te halen wat er niet in hoort. Ja, dat was watergraaf van de Dommel, Erik de Ridder, Adragas. Ja, in 2027 moet het oppervlaktewater dan voldoen aan strengere eisen. Maar ja, dan zou het toch, denk je, ook helpen om normen voor de medicijnresten daarin op te nemen. Ja, er wordt ook al aan gewerkt. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld voor ibuprofen komt er een norm aan. En voor de stoffen in de pil ook waarschijnlijk. Dus daar wordt wel aan gewerkt.

op. Ja, toch? Zeker. Maar toch is het rendement niet genoeg om al die investeringen weer te dekken, zegt Van Hoek. Eenvoudige maatregelen, die zijn vaak wel rendabel. Dan moet je denken aan wat vloerisolatie of wat aan de gevel te doen, spouwmuurisolatie. Dat kun je redelijk goed terugverdienen. Maar op het moment dat je echt je huis helemaal energie-neutraal moet maken, ja, dan is de winst die nog resteert, die is relatief kleiner, terwijl de investering juist veel groter wordt. Dus als je kijkt naar die investeringen, kun je misschien 40% terughalen en 60% is het verlies. Gaan we terug naar Ja 21. Ja, de partij stelt dat het aardgas vrijmaken van je woning je gemiddeld 40.000 euro kost. Investeringskosten plus proceskosten komt inderdaad op zo'n 40.000 euro. Maar als je dat allemaal zelf betaalt, of dat je dat allemaal zelf betaalt, is niet waar. Je kunt namelijk aanspraak maken op verschillende subsidies. Gemiddeld 10.000 euro wordt betaald door de gemeente, dus het is fictie. Oké, helder. Eerst informatie, Bianca. Het is een drukke spits zoals gebruikelijk op dinsdag. En de regen helpt niet bepaald mee, dus er staan flinke dagelijkse files. Wat vooral opvalt is een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Zwolle. Tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord heb je daardoor een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De verkiezingsdebatten die vliegen ons om de oren. Het gaat over kerncentrales, het gaat over wonen, bestaanszekerheid, zorg. Maar één thema schittert door afwezigheid en dat is oorlog. Terwijl de oorlog in Oekraïne en die tussen Israël en Hamas het wereldnieuws en ook onze journaals domineren. Generaal buitendienst Maarten Kruijf verbaast zich daar al langer over. Meneer Kruijf, goedemiddag. Goedemiddag. In uw laatste podcastaflevering van Veldheren, die maakt u met oud-collega Peter van Uhm, lijkt u zelfs even wat uit te schieten. U zegt, ik ga eens kijken of politici de komende week wel verder gaan kijken dan volgend jaar. Toen dacht ik, meneer Kruijf vindt de lijsttrekkers kortzichtig. Nou ja, niet alleen kortzichtig, maar als je praat over bestaanszekerheid, dan is volgens mij het fundament onder bestaanszekerheid is vrede, vrijheid en veiligheid. En dat is niet zo vanzelfsprekend. En dat gaat dus wat verder dan de premie van de ziektekosten, ook belangrijk. Maar er is een oorlog aan de gang en die gaat ons de komende jaren echt beïnvloeden. En ook beïnvloeden wat de politiek kan. En dat mis ik een beetje in de discussie. U mist het in de discussie, maar u verwijt het dan ook de politici dat ze het daar niet over hebben? Snappen ze het niet, denkt u? Of vinden ze het te ingewikkeld? Nou ja, wat je eigenlijk doet is dat je een claim legt op de toekomst. We weten of het nou de wederopbouw is van Oekraïne of van het Midden-Oosten of het uitbreiden van de krijgsmacht. Dat gaat geld kosten. En als het geld gaat kosten, kun je andere dingen niet doen. Dan moet je keuzes maken. Dus eigenlijk moet je zeggen, misschien gaan we wel 4 of 8 mindere jaren krijgen met z'n allen. Maar dat is de prijs die we moeten betalen voor een veilige toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Terwijl als je dat niet doet en je blijft daar een beetje van weg, ja, dan heb je over 3, 4 jaar weer mensen die zeggen, ja, ik ben teleurgesteld, want de politiek heeft weer niet gedaan wat ze hebben beloofd in de verkiezingen. Ja, en dat is jammer, want dan verlies je uiteindelijk het vertrouwen in de politiek. Ja, maar dat is geen fijn verhaal om te vertellen. Nee. En als u zegt dat we moeten inleveren voor de veiligheid, terwijl dat misschien voor mensen nog een beetje abstract is. Ja, kijk, voor politie is het natuurlijk heel vervelend, want je wilt worden herkozen op thema's dat mensen zeggen, dat is belangrijk voor mij. En dan kijk je naar wat mensen willen horen. Dat begrijp ik. Maar staatsmensen moeten ook af en toe zeggen wat mensen niet willen horen, maar wat wel moet gebeuren. En dan word je waarschijnlijk niet verkozen. Nu niet. Maar op lange termijn, over 4 jaar, zijn dat dan waarschijnlijk wel bij de mensen die zeggen, ja, je hebt partijen die alles beloven, maar ook partijen die zeggen, misschien wordt het wel slechter. Misschien zijn die wel wat betrouwbaarder. Waarom is de oorlog, en laten we het even bij Oekraïne houden, zo belangrijk voor ons nu? Nee, omdat die eigenlijk bepaald is voor de veiligheid van Europa in de toekomst. Als Oekraïne deze oorlog niet gaat winnen, dan hebben wij met z'n allen een probleem, want Poetin is dan gewoon een bedreiging die op onze grenzen staat. En dat is ontzettend vervelend. En dat betekent dat wij heel veel moeten doen. Maar zelfs al zou Oekraïne deze oorlog winnen, dan hebben we een land wat aan puin ligt, wat moet worden opgebouwd, wat deel is van Europa. Ja, dat gaat allemaal, hoe het ook draait of verkeerd, gaat geld kosten. Dat gaat ons allemaal gewoon pijn doen. Maar dat is wel voor een beter doel. U stelt vast, er is nauwelijks aandacht voor Oekraïne. Lammert, meneer de Kruijf krijgt vandaag bijval van een oud AIVD-topman. Ja, NRC sprak met Robert Spronk, die vorig jaar met pensioen ging na 41 dienstjaren bij de AIVD. Spronk hield zich onder meer bezig met Rusland en hij zegt in de krant dat hij wil dat de ernst van de Russische dreiging duidelijk wordt. De oorlog in Oekraïne is voor ons existentieel, zegt Spronk. Het gaat ook over onze vrijheid, veel meer dan het conflict in Gaza. Rusland is voorbereid op oorlog met het Westen, zegt hij, en de oorlog krijgt volgens hem verbijsterend weinig aandacht in de campagne. Ik citeer hem even. De premier zegt wel, Oekraïne vecht ook onze oorlog uit. Maar ik weet niet of de kiezers doorhebben wat hij daarmee eigenlijk zegt. Dat ook de toekomst van Nederland op het spel staat. Meneer de Kruijf, u zei net van, ja, het is heel belangrijk. Het heeft met onze bestaanszekerheid te maken. Dan gaat het ook over wat energie ons kost, wat het ons financieel kost, hè, om daar aan de opbouw te werken, om daar te helpen met wapens of hoe dan ook. Wat ik hier een beetje uitproef, is dat ook daadwerkelijk Rusland een fysieke bedreiging voor ons wordt. Ze komen onze kant op. Koude oorlog is terug. Ja. Maar de eerste vraag als je landt in de Baltische Staten is: zijn jullie bereid om de derde wereldoorlog te beginnen om ons veilig te houden? En zij twijfelen daaraan dat het zo is. En ja, als je wankelmoedig bent als Westen, als wij Oekraïne stoppen met steunen, dan begrijp ik wel die twijfel van die mensen. Maar dat betekent dat onze wereld eigenlijk steeds kleiner gaat worden. En dan heb je wel een probleem. En we merken het ook met de theatertour, dat mensen zijn gewoon bang. Mensen hebben een heleboel vragen. Mensen zijn veel angstiger dat ze vroeger zijn. En die vragen moet je wel beantwoorden. Nou, dat blijft een beetje uit in de discussie nu. En dat vind ik jammer. Maar het is ook een beetje een dubbele boodschap. Want als je die oorlog van Oekraïne belangrijk vindt, dan kost het heel veel geld. En dat betekent weer minder bestaanszekerheid voor de mensen hier in Nederland. Op korte termijn wel, maar op lange termijn dat niet natuurlijk. Hè? Wederopbouw voor Oekraïne, het winnen van deze oorlog, is wel cruciaal voor de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen. Als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, hadden mensen als Adenauer en Schumann en Monnet, die zeiden, we moeten Duitsland en Frankrijk samenbrengen. Dat deed heel veel pijn, maar het is wel de hoeksteen geweest voor de vrede die wij nu hebben. Ja, in zo'n situatie zitten we min of meer weer. Mm-hmm. Maar in hoeverre wordt de vrede dan verder nog bedreigd? Ik kom toch nog even terug op wat we net vaststellen, een beetje het Koude Oorlog denk. Want u zei net ook, Poetin is een bedreiging die op de grens staat. Ja, kijk, Poetin denkt in macht en die vindt het gebruik van militair vermogen om zijn doelen te bereiken een volkomen legitiem middel. Nou, dat betekent dus dat wij als Westen altijd op achterstand beginnen. Daar moet je wel op gaan plannen. Hoe kun je achterstand inlopen? Nou, de Europese Unie zou 1 miljoen granaten leveren aan Oekraïne. Dat lukt niet. Daar is geen plan voor. We zijn uitermate kwetsbaar in Europa en de Verenigde Staten gaat de andere kant op kijken. Gaat naar China kijken. Ja, als we dan ook in Europa geen maakindustrie hebben, geen veiligheidsbeleid en weinig grondstoffen, zijn we hartstikke kwetsbaar. En wat betekent dat voor onze kinderen en kleinkinderen? Die fundamentele vragen, ja, die mis ik wel een beetje. Mm-hmm. Intussen over wat de effecten van de oorlog in Oekraïne zijn op ons leven hier. Daar hebben we ook over gesproken, Lammert, met Martin Visser van de Telegraaf. Ja, en we vroegen hem wat de gevolgen zijn van de oorlog in Oekraïne op het leven hier. Aan het begin van de oorlog merkten we onder meer dus flinke prijsstijgingen van onze energierekening bijvoorbeeld. Maar hoe zit dat nu? Ik denk dat we op dit moment misschien de gevolgen van de oorlog in Oekraïne wat minder direct merken, behalve dan dat we nog steeds te maken hebben met de naweeën van de inflatie. En die zijn ook nog fors. De meeste gevolgen zijn, denk ik, economisch nu vooral merkbaar in de vorm van economische onzekerheid. Er is zoveel aan de hand in de wereld. Het is natuurlijk niet alleen maar de oorlog in Oekraïne. Ja, dat maakt bijvoorbeeld ondernemers ook wel terughoudender om te gaan investeren. En dat zullen we ook wel merken in de groei van de economie. De economie is weer gekrompen. En dat heeft uiteindelijk ook zijn weerslag op dat de werkloosheid ietsje gaat oplopen. Maar dat is een wat ongrijpbare gevolg van de oorlog. Ja, en dan naar hoe Martin Visser kijkt naar dit thema in de verkiezingscampagne. In de verkiezingscampagne gaat het wel over dat modewoord bestaanszekerheid, maar dat vliegt alle kanten op. Want dit is natuurlijk heel concreet bestaanszekerheid. Van wat betekent de onzekerheid in de wereld voor mijn portemonnee, voor de mate waarin ik kan al mijn vaste lasten kan betalen, mijn energie kan betalen, mijn boodschappen kan betalen. Ik zie wel in verkiezingsprogramma's dat daar aandacht en oog voor is. Er zijn zelfs partijen die willen kijken of je de voedselprijzen in bedwang zou moeten kunnen houden. Maar in de campagne komt het eigenlijk nog vrij weinig terug. Dat zegt Martin Visser. Marten Kruijf, u zegt, ja, we moeten ons veel meer bewust zijn, hè, van wat de invloed is van die oorlog op ons dagelijks leven. Dus we moeten het erover hebben. Of zegt u, er moet gewoon meer geld naar Defensie? Nou, maar dat is niet het punt, want dat staat wel in de partijprogramma's van de partijen. Maar wat we missen is de discussie waarom dat zo is. En hoe we de wereld veilig houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Mm-hmm. En wat de rol van Defensie daarbij is. Maar bijvoorbeeld ook van ontwikkelingssamenwerking. En die brede benadering, die zie ik niet. Oké. Okay. Intussen, soms komt oorlog een heel klein beetje aan de orde. De oorlog in Gaza tussen Israël en Hamas. Als dat aan de orde komt, dan merk je, het is bijna te gevoelig om het in een debat te bespreken. Dat is toch wel een lastig onderwerp. Dat is,